billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsanle yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. İnşallah bu hafta Kitab-ı Cuma'ya Bismillah diyeceğiz. Geçen hafta uzun bir mukaddime yaptık. Meselenin ehemmiyetinden dolayı. Cuma namazının hükmü nedir? Hangi vakıalarda farzdır? Hangi vakıalarda farz olmaktan düşer? Kimin üzerinden sakıt olur Cuma? Uzun uzadıya bunları anlatmıştık. İnşallah kanaatimizi geçen hafta bir hatırlayacak olursak, İslam'ın hakim olmadığı, şeriat devletinin var olmadığı vakıalarda, ortamlarda, Müslümanların kafirler arasında azınlıkta olduğu dönemlerde Müslümanların böyle bir vaciple mükellef olmadığını özet olarak beyan etmiştik. Ama bunların hiçbirisi şu demek değildir. Cuma'nın ahkamından cahil kalmak. Gücümüz yettiği nispette gelecek zaten. Cuma saati mesela satış yapman haramlığıdır. Cuma günü işte Kehf suresi okumanın faziletidir. Cuma günü guslenmenin hükmüdür. Bunlar faziletli işlerdir. Müslüman şeriattan gücü yettiği nispette mükelleftir. İstihbab babından yani güzel olması babından Cuma'nın ahkamının öğrenilmesi ve gücümüz yettiği kadar amel edebileceğimizle de gücümüz yettiği kadar da amel edebileceğimiz şekilde amel etmeyi sürdürebilmektir. O yüzden inşallah bu hafta Cuma'nın ahkamıyla alakalı Bismillah deyip başlıyoruz. İlk hadisi abimiz bize okusun inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim cuma günü cünüplükten dolayı gusleder gibi gusledip ilk vakitlerde cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Kim de bir sonraki vakitte cuma namazına giderse bir sığır kurban etmiş gibi sevap kazanır. Kim de bir sonraki saatte cuma namazına giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş sevabı kazanır. Kim de dördüncü bir vakitte cumaya giderse bir tavuk sadaka etmiş gibi sevap kazanır. Beşinci bir vakitte giden ise yumurta sadaka etmiş gibi sevap kazanır. İmam hutbe için minbere çıkınca melekler hazır olup hutbeyi dinlerler. Evet, bu baptaki ilk hadis İmam Malik Muvatta'sında babın başlığı El-Amel fi gusli yevmül cuma. Cuma günü gusletmek noktasındaki amel hakkında gelen hadisler. Şimdi bu hadis birçok önemli mesele içerisine alıyor. Önemli bir ihtilaf var, onu anlatacağız inşallah. Önemli demem sebebi şu, burada kurbanla alakalı da bazı ahkama işaret edecek. Onları tek tek inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. Özet olarak bu ve buna benzer bütün hadisler şunu anlatıyor. Cuma günü yapılabildiği kadar zikrin, ibadetin, hayrın yapılması şeriat tarafından teşvik edilmiştir. Mesela biliyorsunuz, cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Alimlerin icmasıyla. Hatta Bukhari Müslim buna has, özel baplar açmışlar ve altına sahih hadisleri koymuşlar. Bir tek İmam Malik buna muhalefet etmiş. Güzeldir demiş cuma günü oruç tutmak. Bu yüzden İmam Nevevi onu kınıyordu. Hata etmiştir diyordu. Gene Malik'in talebelerinden Davud falan onu eleştirmişti bu yanlış görüşünden dolayı. Ve İmam Nevevi, Kadıiyat, Hattabi gibi büyük şarihler, Müslüme şerh düşenler diyorlar ki cuma günü oruç tutulmasının yasaklanmasının illeti insanın oruç tuttuğunda bedeninin zayıflığının ve acziyetinin onu ibadete, zikre, Kur'an'a, Allah'a ibadete ve taate noktasında zayıf bırakması sebebiyle bunların azalması illetiyle diyor şeriat bunu yasaklamıştır. Dolayısıyla cuma günü oruç tutulmaz. Çünkü cuma Müslümanların bayramıdır. Ve cuma günü ne yapmak gerekir kardeşler? Cuma günü gücümüz yettiği kadar zikirden, tilavetten, elimizden geldiği kadarıyla yapmak. Çünkü bakın dikkat edin. Diyor ki cumanın saatleri vardır. O saatlerden ilk saatte gelen deve kurban etmiştir. Sonra sığır, sonra boynuzlu koç, sonra hatta tavuk, hatta bir yumurta. Şimdi tabii burada batıl ehli, kalbi hasta olanlar, şeriatı hevasıyla fehmetmeye çalışanlar, şeriatın asıllarını, usullerini görmezden gelip okudukları her ayetten ve hadisten anlamak istediklerini anlayıp da onu Allah'ın hükmüdür zannedenler ne çıkardılar? tavuktan da kurban olur böyle naslardan çıkardılar. Oysa ki burada bir teşbih var. Burada bir teşbih var. Yani muhatabın, hitabın yapıldığı tarafın, hitap edenin kastını anlaması için bir sıralama gelmiş. Deve hayvanlar içerisinde, bu kurbanlar içinde en büyüğü, en pahalısı, en değerlisi. Sığır sonra, en pahalısı, en büyüğü, en değerlisi. Sonra koyun, sonra tavuk. Yani değer ölçtüğünüz zaman, değer biçtiğiniz zaman bunlar mali manada, maddi manada birbirinden üstün hayvanlar veya az değer ifade eden hayvanlar. Dolayısıyla burada yoksa şunun kurbanlığı, bunun kurbanlığı gibi ibreti almak sapıkların istidlal yöntemlerinden bir tanesidir ki kesinlikle bundan kurban olmayacağına sünnet nasları açık bir şekilde ortaya koymuştur ve ümmet buna ne yapmıştır? İcma etmiştir. Burada şek şüphe, ihtilaf yoktur. Peki burada alimler nerede ihtilaf ettiler? İbn Abdülber diyor ki bir taife dediler ki bu hadiste kastedilen birinci saat, ikinci saat, üçüncü, dördüncü ve beşinci saat derken zaten gün güneşin doğmasıyla başladıktan sonra, fecirden sonra artık işrak vakti denen güneşin tamamen çıkmasıyla beraber öğle vaktine kadar 5-6 saattir dediler. Dolayısıyla kerahat vakti çıktıktan sonra, sabah namazından sonra cuma için gidip oturmak müstehaptır dediler bu grup fakirler. Çünkü dediler hadiste deve isteyen varsa o zaman ilk saati gidecek. İlk saati de ne zamandır? Güneş doğduktan sonraki vakittir dediler. Güneş doğup kerahat vakti bittikten sonra. Ama tabii bir grup ve bir taife de bunun tevilinde dediler ki hayır öyle değildir. Yani bunun seleften hiçbir uygulaması yok. Ne sahabeden, ne tabiinden, ne etbaat tabiinden. Eğer bu hayır olsa idi, ümmetin hayırlı geçmişleri, selefi ne yapardılar o zaman? Sabah namazından sonra gider mescide otururdular, mescitte beklerdiler. Ama ne Ahmetlerin, ne işte Şafilerin, ne onlardan önceki sahabenin büyüklerinin, ne tabiinin büyüklerinin hiçbiri böyle bir şey yapmamış. O zaman demişler hadisi fehmetmede, anlamada bir problem var demişler. Hatta burada İbn Abdülber tabi alimlerin kavillerini getiriyor. Mesela İmam Şafii, Ebu Hanife ve Davud dediler ki diyor cumaya diyor sabah erken vakitte fecrin zevalinden sonra gitmek caizdir dediler. Mesela Şafii, Ebu Hanife, Davud. Başka bir rivayet daha getirmiş. Diyor ki Esrem'e zikredildi diyor. Gal özür dilerim. Ve zekerel Esrem. Esrem'i zikretti. Bir gün anlattı. Gal dedi ki Kıyleli Ebi Abdillah Ahmet bin Hanbel'e bir gün denildi ki Kâne Malik İbni Enes Enes İbni Malik yakul derdi ki La yenbegit tehciri yevmel cum'ati bakiran. Yani cuma günü sabah erken vakitte o güneş doğduktan sonraki o vakitte cumaya gitmek bana göre doğru değildir. İmam Malik gerekmez dedi. Doğru değildir diye fetva verdi. Fakal Ahmet bin Hanbel bunu duyunca Esrem'den dedi ki Malik'in görüşü için bakın fakihler de o dönemde birbirlerini tenkit etmişler. Şimdi burada bir noktaya da işaret edeceğim inşallah. Hâzâ hilâfu hadîsün nebî sallallahu aleyhi ve sellem ve ankerahu. Dedi ki Malik bu sözü söylüyorsa peygamberin hadisinin hilafınadır. Bunu dedikten sonra da diyor inkar etti. وقال سبحان الله الى اي شيء ذهب في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. Peygamber böyle böyle söyledikten sonra onu diyor bu tevhile götüren şey nedir? Subhanallah diye de taaccüp ediyor. Bakın burada eleştiren Ahmet, eleştirilen Malik. Yani meseleler nasların, Kur'an ve sünnet naslarının subutunun ve delaleti kat'i olan nas dediğimiz usulcüler buna nas derler. Subutu ve delaleti kat'i olan şeylere. Subutu ve delaleti kat'i olmayan, yani nas olmayan yerde ne vardır? İçtihat vardır. Bir yerde de içtihat varsa fakihlerin kendi içtihatlarını, yani kendi fıkıhlarını, kendi anlayışlarını desteklemek adına yaptıkları yorumlardan yola çıkarak fakihlerin birbirini taan ettiğini, kötülediğini, aralarında husumet olduğunu söylemek doğru olmaz, caiz olmaz. Selef bunun edebini biliyordu. Mali'ye de ulaşsa kınamaz. Diyecek ki Malik, o Ahmet'in görüşüdür, benim delillerim de budur diyecek. Şimdi bizim gibi ihtilaf fıkhından yoksun bir kavmin. Niye ihtilaf fıkhından yoksun olur bir kavim? İlmin onda dokuzu ihtilaf fıkhıdır diyor. Şatibi zaten getirmiş, ihtilaf bilmeyen adamdan fakih olmaz. Yeryüzünde ilimden sonra cehalet yayıldığı için, cehalet yayılınca ne olur? Alimler gider, cahiller gelir. Alim ve fakih dediğimiz ihtilaf bilir. Alim ve fakih dediğimiz ihtilaf bilir. İnsan ihtilafı bilmeyince, alim olmayınca ne yapacak ister istemez? Karşı görüş gördüğü andan itibaren reddetmek, inkar etmek gibi bir menhecin, bir usulun içerisine girecek. Zaten Ahmet de inkar etmiş. Ve enkerahu. İnkar etti yani. Dedi ki bu doğru bir kavil değil, doğru bir görüş değil. Şimdi kıyas edeceğiz. İbn Abdülber Malik'in de delillerini getirecek, Ahmet'in de getirecek, kıyaslayacak. Ki meseleyi dinledikten sonra aslında İmam Malik'in de boş söylemediğini, onun da istinbat ettiği, istidlal ettiği bir yerin var olduğunu göreceğiz zaten inşallah. Hatta diyor İbn Hübeyb yemilu ila hadzal kavl ve yunkiru kavlu Malik. İbn Hübeyb de diyor gene bu görüşe meylederdi. Yani sabah erken vakitte gidilmesi gerektiğini ve Malik'in de kavlini, bu konudaki mezhebini inkar ederdi. Derdi ki bu tevil tahriftir. Bak sözün ağırlığına bak. Bu tevil tahriftir. Şimdi tevil ile tahrif arasında fark var. Akıl ve ilim sahibi herkes için. Tevil nedir? Kur'an ve sünnet naslarının izin verdiği ölçü, sınırlar içerisinde Kur'an'daki bir ayete veya sünnetteki bir hadise farklı bir bakış açısıyla yorum kazandırmaktır. Tevilin adı budur. Zaten fasit tevil adamı dinden çıkartır. Dinin aslında yapılan tevildir. Onu hiç konuşmuyoruz. Dedi ki şey, İbn-i Hübeyb, Malik'in kavli bu tahriftir yani. Niye tahrif dedi? Kendince hani nasıl zahirinden saptırmak, insanları farklı bir anlama götürmekti. Neden? Çünkü diyor bu tevil muhaldir. Muhal ne demektir? İmkansız demektir. İstihale, mustahil, bir şeyin imkansız olması demektir. Min vucuhin, birçok yönden bu böyledir. Mesela birincisi, diyor ki hadiste ifade var. Birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat diye. Saatler diye ifade edilmesi, cumanın vaktinin tek bir saat olmadığının açık delilidir. O yüzden öbür türlü getirilen bir tevil tutarsızdır diyor. Veyahut da diyor ki, güneş çıktıktan sonra öğleye kadar, biliyorsunuz öğlen vakti ne zaman girer? Güneş tam tepedeyken artık batmaya meylettiği andan itibarendir değil mi? İşte bu batmaya meylettiği vaktin başlamasıyla güneşin doğuşu arasındaki saatler diyor zaten 6 saattir. 5,5-5-6 saattir. Zaten hadiste izafe edilen sürede tam budur diyorlar. 5 tane saat saydı. Zaten biri de kerahat vakti, güneşin doğduğu çıktığı vakit. Tamam dediler, bak bu hadis o zaman bu manada da tutarlı olur bu şekilde yorumlamak dediler. Ve dediler ki insanlar arasında maruf olan şey şudur ki imamın, yani cumanın vakti imamın hutbeye çıktı ve insanlara hutbe verdiği ve namazı kıldırdığı vakittir. O vakitte zaten herkes mecbur olmak zorunda. O zaman cumanın saatleri hangi saatler dedi. Buna benzer fıkıhlar, anlayışlar getirerek de böyle bir fiilin caiz olduğunu söyledi. Diyor ki İbn Abdülber, bize birçok eser gelmiştir seleften ki diyor, bittehcir ilal cum'ati fi evvelin nahari, gündüzün ilk vaktinde tehcir yapmanın. Hacara nedir? Hacara günün ilk vaktinin güneş çıktıktan sonraki belli bir dönemidir. Yani bu Araplarda bir ifadedir, usuldür kardeşler. Hatta şey diyor, اِذَا اِنْتَصَفَ النَّهَارِ, yani öğle artık, öğle gündüz denen şey başladığı an. Ne zamandır? 9-10 gibi saatlerdir. Bu aralıktır. Duha vakti genelde. Yani sabah namazının hemen ardından insanlar işe koyulmazlar. Herkes evine gider, yemeğini yer, hazırlığını yapar, yoluna çıkar. O tehcir denen vakit 9 ve 10 dediğimiz öğleye kadar olan 2-3 saatlik bir dilimin adıdır. Diyor ki bize diyor birçok delil gelmiştir seleften bu konuda. Bu manada yorum gelmiştir. Bunlar bize yeterli diyor. İbn Abdülber de şimdi Malik'in görüşünü kuvvetlendirecek. Önce bu konuda muhalefet edenlerin yorumlarını getirdi. Diyor ki İmam Malik'i diyor bu hamle götüren şey nedir ham? Şimdi burası çok dikkat. Birazdan izah edecek inşallah, bir tane hadisle nasıl hamli değiştirdiğini gösterecek. Diyor ki nas zahirse nasın zahirinden manayı çıkartıp başka bir manaya getirmek ancak gene başka bir delille olması lazım. Ki diyor bu usulü fıkıh kitaplarının konusudur. Biz şimdi buna burada girmeyeceğiz, gereksiz görüyoruz diyor. Ben biraz kısa açacağım bunu. Mesela Allah diyor ki ölü eti haramdır diyor. Öyle değil mi? İnneme harram aleykumul meyte. Bu genel bir ifade olduğu için bütün ölüleri içerisine alır. Ama her zaman bildiğiniz gibi, aktardığım gibi örnek verirken bu örneği çok misallendiriyorum. Balık ve çekirge ölüdür ama bize helal kılınmıştır. genel nassın zahirinde o zaman mana nedir? Balık ve çekirgenin dışındaki bütün ölüler haramdır. Şimdi ayetin zahirinde öyle bir şey yazıyor mu? Yok. Ayetin zahirini niye tevil ediyoruz? Zahirinden çıkıyoruz. Başka bir delil gelmiş. O delil ne yapıyor? Nas'ı zahirinden çıkartıyor. Dolayısıyla diyorum maliyi de Nas'ı zahirinden çıkartıp farklı manalara hamlettirecek, tevilde saptıracak şey bu konuda gelen başka hadisi şeriflerdir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan. Mesela bunlardan bir tanesini burada zikretmiş. Ebu Hureyre'den gene geliyor hadis. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü olduğu zaman her mescidin kapısında melekler dururlar ve insanların geliş sırasına göre onlara ecir yazarlar. Buraya dikkat, insanların geliş sırasına göre onlara ecir yazarlar. Vel muhcir ilal cuma, işte ifade bu. Tecihir dedik ya, tehcir dedik ya, hecere günün orta vakti, gündüzün artık orta vakti. İnsanlar diyor o hecir vakti, cumaya geldiklerinde ilk gelen kimse deve kurban etmiş gibidir diyor hadis-i şerifte. İşte bu hadisten yola çıkarak İmam Malik demiş ki bak burada saatler zikretmedi. Bu lafızla uzun uzun diye burada getirmiş. Burada demiş saatler zikretmedi. Dolayısıyla bu açıkça gösterir ki o saatlerden kastedilen şey insanların sabah namazdan sonra, güneş doğduktan sonra kendi özel has işlerini hallettikten sonra ki babın adı ne? Cuma günü guslenme babı değil mi? İnsanın guslenmesi, temizlenmesi, misvaklanması, yani güzel şeyleri, kokuları üzerine sürüp mescide temiz bir şekilde gelmesi ki bu vakit alır. Yani bununla hangi insan uğraşsa biraz vakit alır bu. Dolayısıyla o zaman nereye varır? Tehcir denen vakte varır. Yani günün ortası olan o vakte varır. Dolayısıyla bu hadis dediler, öbür hadisle cem edildiği zaman mana ortaya çıkar. İmam Malik böyle söyledi. O manada günün orta vakti demektir dedi. Çünkü dedi biz burada biliyoruz ki Nas'ın zahirinden çıkıyoruz. Nas'ın zahiri orada saatler ifadesinin gelişiydi. Yalnız dediler diğer hadisle cem olunduğu zaman, tehcir denen vakitle cem olunduğu zaman ortaya şu çıkar. Yani o orta vakitte gelecek insanların ilki demektir bu. Yoksa özellikle 5 saatin hakiki manada saat olarak isimlendirilmesi değildir. Mesela az önce yorumlarken bütün ümmet nasıl algılamıştı cumanın vaktini? İmamın hutbeye çıktığı, namazı kıldırdığı vakit. Kaç dakika sürebilir bu? Şimdiki imamlar uzatıyorlar, bir saat sürüyor da 10 dakikadır aslında. Niye 10 dakikadır? Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki, fakihin hutbesinin kısalığı onun din, fıkhının derinliğindendir diyor. Fakihin hutbesinin kısalığı onun dinin fıkhının derinliğindendir diyor. Normalde Resulullah aleyhissalatü vesselam uzun hutbeler vermemiş. Cuma günü cuma kıldırırken. Kısa hutbeler vermiş. Mesela Muhammed bin Abdülhab'ın Hutbeler diye bir kitabı var. Verdiği hutbeleri, talebeleri kayıt altına almışlar. En fazla bir sayfadır. Ayet, hadis, ayet, hadis. Özlü nasihatler etmiştir. Allah'tan korkmayı hatırlatmıştır, inmiştir. İki rekatta namaz kıldırmıştır. O iki rekatlık namazda da Sebbihisme Rabbikel A'la ve Şemsu ve Duhaha gibi kısa sureler okunmuştur. Resulullah'ın sünnetinde ve onun sünnetine tabi olan sonraki fakihlerde bu kadar kısa sürmüştür. Ama ona Cuma'nın saati denmiştir. Halbuki saati denmesi gerçek manada bir saati ifade ettiğinden değildir. Anlaşıldı mı burası? Gerçek manada bir saati ifade ettiğinden değil. 15 dakikadır ama Cuma saati diye isimlendirilmiştir. Malik böyle yorumlayarak dedi ki dolayısıyla bu saatler denen şey öyle 5 saat değildir. O 2-3 saatlik bir dilimdir. Her bir geliş dakikasına, sırasına göre de melekler önceliğine göre de ne yapacaktır? Onlara ecri yazacaktır dedi. Tabi burada bu mesele yani İmam Malik'in neden nasıl zahirinden çıktığı anlaşıldı, nasıl tevil ettiği anlaşıldı. Burada alimden başka istidlal ettiği, fakihlerin ihtilaf ettiği nokta da şudur kardeşler. Kurban ederken Allah'a özellikle kurban bayramında ki şimdi Ramazan'a 20-25 gün kadar bir süre kaldı. İnşallah Ramazan'dan 2 ay sonra da kurban bayramı geliyor. Müslümanlar kurban kesecekler. Kurban da en faziletli olan deve kesmek midir? İnek kesmek midir yoksa koç koyun kesmek midir? Fakihler burada ihtilaf ettiler. İmam Şafii ve ashabı dediler ki kurbanda esas olan bu hadiste zikredildiği gibi önce deve sonra inek sonra ardından koç koyun gibi küçükbaş hayvanlardır dediler. Şimdi aslında küçükbaş hayvanlarda da bir fazilet sırası var. Arapça kepş koça denir. Boynuzlu koça denir. Hadiste de zikredilen odur. Ve küçükbaş hayvanlar arasında kurban noktasında en faziletli hayvan olarak bu seçilmiştir fakihler tarafından. Malik ve ashabı da demişler ki en hayırlı kurbanlar tabi esas olan nedir? Hayvanın dolgun iri olmasıdır. Seçilen hayvanın güzelliğidir biliyorsunuz. Adem'in iki oğlundan bir tanesi elindekilerin kötülerini Allah'a kurban etmiştir. Diğer oğlu da elindekinin güzellerini Allah'a ne yapmıştır? Kurban etmiştir. Demiş ki İmam Malik ve ashabı. Öncelik koyundur demişler. Minet da'ni. Da'n Arapça koyun demek. Öncelik koyundur. İri, semiz, dolgun bir koyundur demişler. En faziletli hayvan budur. Ve inâfid da'ni. Koyunun dişisi. Hayrun min fuhulil mu'izli. Keçinin dolgun olanından daha hayırlıdır demişler. Yani önce erkek koyun, dolgun, semiz. O yoksa dişi koyun, semiz, dolgun, iyi bir koyun. Hangisinden iyidir? Keçiden iyidir. Semiz, dolgun bir keçiden daha iyidir. وَفُعُولُ الْمُعَزِّ خَيْرٌ مِنْ اِنَاثِهَا Gene aynı şekilde keçinin erkek olan dolgun da aynı şekilde dişisinden de hayırlıdır. وَاِنَاثِ الْمُعَزِّ Aynı şekilde keçinin dişisi de neyden hayırlıdır? İnek ve deveden hayırlıdır demişler. Neden onlar bu küçükbaş hayvanları daha pahalı olan, daha büyük olan, daha görüntü itibariyle güzel olan hayvanlardan üstün kılmışlar? Hüccet olarak şu ayeti kerimeyi getirmişler. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ İbrahim ve İsmail'in kıssasında Allah Azze ve Celle ne indirmişti kardeşler orada? Kepş indirmişti. Yani kepş, koç. Koç indirmişti ve koç kesilmişti. O yüzden dediler, bu İmam Malik ve ashabı, koç deveden de hayırlıdır kurban ederken, büyükbaş hayvandan da hayırlıdır dediler ve onlar bu kıssayı kendilerine delil aldılar. Gene mesela Mücahit İbn Abbas'tan, hocasından naklediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in en kıymetli talebelerinden, Abdullah İbn Abbas'tan, yeğeninden. Bir adam geldi sordu. Dedi ki ben dedi bir kurban kesmeyi adadım dedi. Ben orada ne keseyim? Orada İbn Abbas ona neyin fetvasını verdi? Koçun fetvasını verdi. Ve delil olarak da bu ayeti okudu. Biz ona bir büyük bir kurban feda ettik. Yani orada kastı da sahih hadislerde ve İsrailiyatlarda geldiği üzere gökten bir koçun indirilmesi ve İsmail'in yerine o koçun Allah'a kurban edilmesidir kardeşler. O yüzden dediler ki gene İshak tabi siyerinde nakletti senetleriyle beraber. İbrahim aleyhisselam İsmail'e karşılık koç kurban etmiştir diye. Yani koçun kurban edildiğine dair çok rivayet vardır. Dolayısıyla bunları delil aldıklarından dolayı kurban etme noktasında bunu daha hayırlı görmüşler. Tabi Allah en doğrusunu bilendir. Dileyen dilediğiyle amel etsin. İmam Şafii diyor ki, deve diyor bana daha sevimlidir. Bütün kurbanlıklar arasında inekten daha sevimlidir. İnek de diyor küçük baş olan koyun, koç, işte keçi gibi diğer hayvanlardan bana daha sevimlidir. Allah en doğrusunu bilendir. Gene Ebu Hanife ve ashabı demişler. Kurban kesilirken ki en kıymetli kurban devedir demişler. Ondan sonra büyükbaş hayvan, inek, dana gibi hayvanlardır demişler. Ardından da koyun ve keçi gibi diğer küçükbaş hayvanlardır. Bunlar da neyi delil almışlar kendilerine? Bu hadisi delil almışlar. Bu babın ilk hadisi var ya. Hayırda önceliği neyle teşbih yaptı peygamber? Önce deve, sonra inek. Yani burada aslında önce gelmenin fazileti anlatılıyor. Doğru mu? Eğer koç daha faziletli olsaydı o zaman ne olurdu? Derdi ki ilk gelene koç kesmiş kurbanı verilmiş. Sonrakine deve olur demiş. Allah en doğrusunu bilendir. İkisi de yorumdur. Var olan naslar neticesinde. Allah ve Resulü kasıtlarını açıkça beyan etmemişlerdir burada. Hangisinin daha faziletli olduğu noktasında. Nas açıkça beyan etmeyince mesele nereye kalacak? İçtihada kalacak. İçtihada kalınca da yorumlar ortaya çıkacak. Allah en doğrusunu bilendir bu noktada hangisinin daha faziletli olduğuna dair. Evet, diğer hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Buluğ çağına giren herkese cuma günü cünüplükten kurtulmak için yaptığı gusül gibi gusül yapması gerekir. Diğer rivayeti de okuyalım. Salim İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kimse cuma günü Ömer İbni Hattab hutbe okurken mescide girdi. Bu şahsı Ömer, bu hangi saattir dedi. O kimse de ey müminlerin emiri, pazardan döndüm. Ezanı işitince hemen abdest alıp geldim deyince Ömer, demek sadece abdest aldın öyle mi? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü gusletmeye emir buyurduğunu biliyordun dedi. Evet. Şimdi bu iki hadis de önceki hadiste biraz farklı. Önceki hadis yani cumaya önce gelmenin faziletiyle alakalıydı. Bu iki hadiste açıkça sanki cuma günü yıkanmanın bir vacip, bir emir olduğunun delili varmış gibi. Şimdi ardından 2-3 hadis daha getirecek, bunlar da aynısını anlatıyorlar ama biz burada duracağız, açacağız. Çünkü bu hadislerde önemli fıkıhlar var. Öncelikli olarak ilk hadisten daha ziyade ikinci hadisi ben şu an anlatıyorum. Orada peygamberin ashabından bir kimse geldi diyorlar. Onun adı Osman bin Affan. Yani diğer rivayetlerde Ma'mar böyle naklediyor. Abdurrezzak'ın Musannef'inde sahih senetle. Ma'mar diyor ki içeri giren adam Osman İbni Affan'dı. Kim hutbe veriyor? Ömer'in hilafeti dönemi. Radiyallahu anhu. Kendisi alışveriş yapmış, ticaretten yeni gelmiş çarşıdan ve eve gidip guslenmeye fırsat bulamamış. O haliyle gelmiş ve abdest almış gelmiş. Ömer onun bu halini bilmesine rağmen radiyallahu anhu ona senin namazın batıldır, git geri dön, senin namazın fasit olur, sen bir farzı vücubiyeti terk ettin gibi bir itirazda bulunmamış. Aksine oradaki bulunanlar, bütün sahabeler ki büyükleri, hepsi sukut etmişler. Osman sukut edip oturup namazını kılmış. Ha, Ömer demiş, peygamber her ihtilam olana gusül almayı emretmişti demiş ama namazın batıldır, kalk git dememiş. Şimdi o zaman buradan ne çıkıyor ortaya? O en çok usulde tartışılan kaide çıkıyor ortaya. El-emru yaktadil vücub kaidesi. Bu genel olarak doğru bir kaidedir. Yani emir varsa vaciplik ve farziyet anlaşılır bunda. Ama müstesna yerler vardır. Nasıl? Araplar bir şeyi rica ederken de emrederken de aynı kiple söyler. İf'al. Yap. Yap demek var, yap demek var. Yap dediğin zaman o kesin kez yapman gerektiğini anlaşılır. Bu senin söyleme hitabından anlaşılan bir şeydir. İf'al, bu da hitabındır. Bu senin rica ettiğin, emretmediğin, anlaşıldı mı? Bu manaya gelir. Şimdi Resulullah bunu aleyhissalatü vesselam emretmiş ama hangi üslupla, hangi kasıtla bunu kim biliyor? Orada dinleyenler biliyorlar. Sahabe biliyorlar. O yüzden bazen şeriatta, şimdi örneklerini de verecek İbn Abdüber inşallah birazdan. Bazen şeriat bazı emirleri emir kipiyle kullanmasına rağmen oradan irade edilen mana mutlak ifadeler değildir. Ümmetin zaten icmasını naklediyor. İbn Abdüber diyor ki ümmetin fakihleri icma ettiler ki cuma günü gusül abdesti almak kesinlikle ve kesinlikle farz değildir. Yani cumanın bir gerekliliği değildir. Ecri kaybeder insan, o başka bir şey. Hani daha faziletli, daha güzel bir iş yapmak varken ecri kaybeder, başkadır. İmam Şafii Er-Risalesi'nde Osman İbni Affan'ın bu hadisini cuma günü gusül abdesti almanın gerekmediğine delil olarak getiriyor. Zaten bu meseleyi orada kısaca birazcık şerh etmiş İmam Şafii Rahimallah. Onun mezhebi de budur. Ashabıyla beraber bu konuda. Dediğim gibi bu hadis-i şerifte birçok nokta var. Bunlardan... Şimdi ben şeye geri döneceğim. Hani guslenmek noktasına geri döneceğim de. Burada hadiste zahirinde dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Birincisi sahabenin faziletli ve salih önde gelen güzel insanların ticareti terk etmediğinin delili var. Yani bir adamın ticaretle iştigal ediyor olması, dünyasını kazanmak, maişiyetini kazanmak için koşturuyor olması, bir adamın dünyevi mesleklerle uğraşıyor olması, o adamın dinde faziletsiz olacağı, İşi ameli terk eden, sadece ilme kitaba bakan adamın faziletli olacağı gibi batıl bir anlayışı yerle bir eder. Çünkü Osman İbni Affan cennetle müjdeyen 10 büyük sahabeden bir tanesidir. Kendisi o dönemde Ömer'in hilafetinde ve Ömer'in hilafetinden önce peygamber yaşıyorken biliyorsunuz Tebük gazvesinde 10 bin askere deve kılıç veren tek başına tek tüccardır. Hani şimdi insan biraz yardım yaptığımda... Hep de biz mi yapacağız hemşerim ya? Diyor ya. Osman 10 bin tane adamı tek başına giydirmiş. Çarpın bakayım bugünün rakamıyla. Bir mücahit giyiniyor. Keleşi, kıyafeti, şuyu buyu. 3000 dolar anahtar teslim. Öyle mi? Çarpın 10 binle. Büyük büyük rakamlar. Tek başına yapmış Osman bin Affan. Radıyallahu anh. Ama onun ticaretle uğraşması, ticaretle uğraşmak ne demektir? İnsanlarla muhatap olmak, yani yapabileceğiniz nafile namazdır, nafile ilim okumadır, nafile zikirdir, nafile buna benzer bütün ibadetlerdir. Onlardan uzak kalmanız demek. Bunlardan uzak kalmak onların faziletini veya salihliğini yok etmemiştir. Burada en açık delil budur. Burayı biraz açmış, ben de o yüzden açıyorum. Diyor İbn Abdülber, hatta burada delil vardır. Rızkı talep etmenin ve peşinde koşturmanın salihlerin işlerinden, sünnetlerinden olduğunun açık bir delili vardır. Biliyorsunuz Resulullah bir dönem çobandı. Tabi davete başlayana kadar. Davete başlamadan önce çobanlıkla uğraştı. İsa aleyhisselam marangozdu. Bunlar hep İsrailiyat'ta var olan bilgilerdir. Davut aleyhisselam, İdris aleyhisselam, her birinin mesleği var. Biri demirci, biri işte elbise dikebiliyor, yani terzilik şeyi var. Vakane hayyat anlıyor. Hayyattı yani, terziydi. Dikimden çok iyi anlıyordu mesela. Her birinin birer mesleği olmuş. Her birinin anladığı işler olmuş. İştigal ettikleri dönemler olmuş. Gene aynı şekilde başka bir şeyin daha delili vardır ki cuma saatleri denen bu saatlerde alışveriş yapmak yasaklanmamıştır. Niye? Ayet-i Kerime'de ne diyor? Namaza nida edildiğiniz zaman وَذَرُ الْبَيْعَ O zaman şeyi bırakın. Alışverişi o zaman bırakın. Alimler şunu tartışmışlar. وَذَرُ الْبَيْعَ diyor ya, hani alışverişi bırakın. Peki cuma saati bir adam alışveriş yaparsa yaptığı alışveriş demişler fasit midir? Yani akit batıl mıdır? Geçersiz midir? Alimler demişler ki akit geçerlidir ama günahkardır sahibi demişler. Bir grup demişler ki bu ayetteki alışverişi bırakından kasıt akdin batıllığıdır. Yani ben cuma hutbeye çıkıldığında, ezan okunduğunda, imam hutbeye çıktığında, artık namaza başladığında ki hutbe namazın içerisindendir. Hutbeye başladığında alışveriş yapsam bu batıldır, akit geçersizdir şeriata göre. Ne yapmam gerekir? Yeni bir akit yapıp yeni bir anlaşma yapmam gerekir geçerli için. Bir grup fakihe göre. Bir gruba göre geçerlidir. Tıpkı faiz anlaşması gibi. Orada da aynı ihtilaf var. Fakihlerden bir grup diyorlar ki faizle anlaşma geçerli midir? Diyorlar ki geçerlidir ama günahtır. Allah yasak kılmıştır. Tıpkı hangi anlaşma gibi? Müşrik bir kadınla veya müşrik bir erkekle Müslümanın nikahlı kalması gibi. Bu akittir, anlaşmadır nikah. Doğru mu? O batıl mıdır? Yasaklamıştır şeriat. Nikahlanmayın diye. Peki akit batıl mıdır? Yok. Niye? Nuh'un kafir karısına Allah Nuh'un karısı diyor. Doğru mu? Veyahut da Firavun'un Müslüman hanımına Allah Firavun'un karısı diyor. Yani onların akdini geçerli sayıyor. Bir grup fakih de bunu zaten delil almışlar. Bu meselelerin hepsi birbirine paralel fıkıhlar. Bunlar önemli meseleler. Özellikle mesela muhasır birçok meseleyi de buradan fıkıhlar çıkartabilirsiniz. İşte günümüzde yapılan kafirlerin nikah anlaşmalarının bu bir akit olduğunu, bunların akit anlaşma olduğunu ve anlaşma babından fıkhının değerlendirilmesi gerektiğinin delilleridir. Yani bunlar birçoğu birbirine bağlı meselelerdir. Akitler ve nikah birbirine bağlı meselelerden iki tanesidir. Gene bu hadiste Allah Resulü'nün Kur'an'da ve sünnette az önce söylediğim gibi maruf olduğu üzere bazen Allah'ın da Resulü'nün de emir kipi kullanmasına rağmen o emirden vücubiyeti kastetmediğini, fazileti ve müstehaplığı kastettiğinin delili vardır. Bu kasıtla anlaşılır. Mesela buna delil olarak mesela İbn Abdülber bir iki tane daha rivayet getirmiş. O rivayetlerden bir tanesi şu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cuma günü misvaklanmayı ve koku sürmeyi de emretmiş. Ama fakihlerden kimse ama kimse dememiş ki cuma günü misvak kullanmak vaciptir. Kimse dememiş ki koku sürmek vaciptir. Ne demiş bir grup fakih bu nasların zahirine bakarak guslenmek vaciptir demişler ki bu doğru görüş değil. Cumhurun neredeyse icmaya ulaşmış olan büyük çoğunluğun üzerine ittifak ettiği görüş bunun müstehap oluşudur, vacip olmayışıdır, farz olmayışıdır. İbn Abdülber dediğim gibi bu icmayı nakletmiş ve bu ve buna benzer işte emir kipiyle gelen bütün nasların zahirinden hamledilmesi gerektiğini söylemiştir kardeşler. Diğer hadisleri de alalım inşallah, babı tamamlayalım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buluğ çağına eren her Müslümana cuma günü gusletmek gerekir buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. biriniz cuma için camiye gelirken gusletsin. Evet. Yani bu ve buna benzer emri ifade eden bütün lafızlarda irade edilen kasıt nedir kardeşler? Vücubiyet değildir, müstahaplıktır diğer naslarla cem edildiği için. Dolayısıyla cuma günü yıkanmak müstahap işlerden bir tanesidir. Biz cuma kılmasak dahi vakıa gereği fıkhın bunu gerektirmesi, şu andaki vakanın bu fetvayı gerektirmesi sebebiyle en azından cuma günleri bu yapabileceğimiz müstahap olan fiille amel etmeye gayret etmek lazım. Cuma sabahları gusül abdesti almaya gerek var. Burada bir meseleyi daha irdelemiş bu son hadisin, bu baptaki son hadisin şerhinde İbn Abdülber. Alimler şunu tartışmış. Aslında zahirilerle tartışmaya girmişler. Zahiriler demişler ki bir adam mesela cuma sabahı hanımıyla ilişkiye girme sebebiyle, ihtilam sebebiyle mesela cenabetliğe ulaşmış. Bu adamın guslenmesi gerekir. Bu adamın demişler bu niyetle guslenmesi ile cuma günü abdest, gusül abdesti almayı emreden naslar var ya. Bunun yani iki ayrı niyetin tek bir amelde birleşmesiyle amel gerçekleşir mi diye tartışmışlar. Yani cumhur ulemanın tamamı demiş ki bu geçerlidir. Adamın niyetinin cünüplükten temizlenmesiyle o cuma sabahına has olarak. Cumaya sırf adam öyle olmayabilir, temiz olabilir, sabah kalkmıştır. Bunun için sırf peygamberin bu tavsiyesini yerine getirmek için abdest almıştır. Bu da olabilir. Burada niyetin farklılığı amelin batıllığını gerektirmez. Amel geçerlidir. Burada bir noktaya daha delil vardır. Hangisi? Mesela gusül abdesti almışsınız. Namaz abdestiniz var mı yok mu? Bu da başka bir tartışma konusudur fakihler arasında. Normalde sizin niyetinizin cünüplükten temizlenmek olmasının normal sizin küçük temizliğe ulaşmanıza engel olan bir tarafı yoktur. Zaten cumhurun tercih ettiği raci olan görüşe göre de gusül abdesti almakla beraber kişi küçük abdest sahibi de sayılır. Anlaşıldı mı? Yani bu iki konu birbiriyle alakalıdır. Burada kalacağız inşallah haftaya. Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdan. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.